Bayebi singai lelo na tongo na badinga alimatu abimaka te boya kozela mobali batikela ye na badinga ata mokanda ya pose bazela kaboyete ekoyebana na bakolo mobali fote ya nani abimaka te bayebi singai lelo na tongo na baninga alimatu abimaka te po ya kozela mobali batikela ye na baninga ata mokanda ya posle bazelaka boye te ekoyebana na bakolo mobali fote ya nani abimaka te Avis d'arrivée, le postier arrive, colis à retirer au guichet numéro 7. Ibaka Mama. Bayebi singai, lelo na tongo na baninga, alimatu. Abimaka te po ya kozela mobali batikela ye na baninga ata mokanda ya poso bazelaka boye te ekoyebana na bakolo mobali fote ya nani abimaka te bimaka okopesa nzoto lisuma bandeko akozonga te o na nsima Koko ye manani alingi moto Soki yo soki ye Bakoze la kamoto soki akolinga kayo Na mote manaye Mena moni alingi yoteo Bimaka Oko pesa nzoto lisuma bandeko Ako zonga teo Nanzima Koko ye manani alingi moto Soki yo soki ye Ako pakola kayo mafuta oyebi Na bambongo atindaka Presence a moto ele kimbongo eh. Bimaka Moko pesa nzoto lisuma bandeko Ako zonga teo Nasima Moko ye banani alingi moto Soki yo soki ye Ako kendeke epai ya bambanda na yo Koyebisa Maso male kaka na yo Bimaka Moko pesa nzoto lisuma bandeko Ako zonga teo Nasima Moko ye banani alingi moto Soki yo soki ye Bako linga ka moto Soki ako linga kayo Na mote emana ye Mena moni alingi yo teo Bimaka Moko pesa nzoto lisuma bandeko Ako zonga teo Nasima Moko ye banani alingi moto Soki yo soki ye Bako linga ka moto Soki ako kanisa kayo Epa ya sakanaka Mena moni alingi yo teo Bimaka Moko pesa nzoto lisuma bandeko Ako zonga teo Nasima Moko ye banani alingi moto Soki yo soki ye Ako pakola kayo Bozo ba oyebi Na bambongo atindaka Presence a moto ele kimbongo eh. Bimaka Moko pesa nzoto lisuma bandeko Ako zonga teo Nasima Moko ye banani alingi moto Soki yo soki ye Zepa Zepa Oka, tout le monde. Bokomisato Makambwe pere, makambwe pere.